تیسرا مرحلہ غلامی کا دور اور اس کے اثرات۔ اب اس تیسرے مرحلے کو لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ اس کے متعلق بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو اس مرحلے سے گزرے ہوئے 15 ہی برس ہوئے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے رہ گئے، اور وہ بھی بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جو تقسیم کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ملک کے کیا حالت تھے، ورنہ جو لوگ جوان ہیں وہ تو قریب قریب اس زمانے کو دیکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف مختصر طور پر اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔